as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. And his mama cried. Συνεχίζουμε στο Βήμα FM με το αφιέρωμα στον Elvis, που έφυγε τόσο προώρα σε ηλικία 42 ετών το 1977 τον Αύγουστο. Ο Elvis που έκανε κάτι το μοναδικό είναι αυτός που επέβαλε το rock and roll. Αν δεν υπήρχε αυτός, όλοι οι μαύροι καλλιτέχνες έχουν βγει κατά καιρούς και το έχουν παραδεχτεί. Ο Chuck Berry, ο Little Richard, ο Fats Domino και οι άλλοι, δεν θα μπορούσαμε να δούμε την επιτυχία και να μας αναγνωρίσουν αν ο Elvis δεν μετέδιδε αυτό το πνεύμα που είχαμε εμείς στους δίσκους, λένε όλοι αυτοί οι μαύροι, μέσα στα τραγούδια του. Ο Elvis ξεκίνησε στα Sun Studios στο Memphis του Tennessee με κομμάτια rockabilly κυρίως στην αρχή, αλλά αυτός και τα τραγούδια που έγραψε, όπως το πρώτο που παίξαμε και κάποια που τα παίξουμε τώρα στο δεύτερο μέρος, το Heartbreak Hotel, είναι το αμάλαγμα πολλών μουσικών ειδών που προϋπήρχαν αυτού που λέμε rock and roll. Δηλαδή, blues, country, folk, ακόμα και jazz. Είναι όλα αυτά μέσα στα κομμάτια του Elvis. Στο συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε, το In the Ghetto, έχω να πω ότι είναι ένα τραγούδι από τα μετέπειτα του Elvis. Η μεγάλη περίοδος του Elvis είναι μεταξύ 55-56 μέχρι 64 περίπου, που εμφανίστηκαν οι Beatles. Συνέχισε, αλλά υπήρξε μια υποχώρηση στην επιτυχία του. Το 1969 ξαναγυρίζει τον Απρίλιο με το κομμάτι αυτό, το In the Ghetto, που του δίνει μια καινούργια όθηση για να βγουν και άλλα σπουδαία τραγούδια μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Γιατί μετά τα προβλήματά του με την υγεία του τον έφεραν στο τέλος του 1977. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 69. Ήταν ένα τραγούδι που ο Elvis δεν είχε δείξει αυτές τις τάσεις στα προηγούμενα κομμάτια του. Δηλαδή αναφερόταν στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση της Αμερικής τότε και κυρίως αναφέρεται στην ζωή στα γκέτο του, στο γκέτο μάλλον, του Σικάγο εκείνα τα χρόνια μέσα από τους στίχους του κομματιού. Ο Έλβις στην αρχή το 50 απέφευγε να πει τέτοια τραγούδια και δεν υπήρχαν και τόσα πολλά τραγούδια ή σχεδόν καθόλου δεν υπήρχαν τραγούδια με θέματα. Όμως η δεκαετία του 60 που ξεκίνησε με τον Dylan και τους άλλους άλλαξαν τη μουσική, έτσι αυτός είναι και ο λόγος που ο Έλβις ενσωματώθηκε και κατάφερε να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και να έχουν τα τραγούδια του νόημα, όπως το τραγούδι που ακούσαμε και ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ποτέ, αυτό που θα ακούσουμε τώρα και που δεν είναι άλλο από το Suspicious Minds. Ακούσαμε το Suspicious Minds με τον Elvis Presley, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην καριέρα του, και να πούμε ότι αυτή η εποχή του, η δεύτερη, που είναι διαφορετική ακόμα και το στυλ που τραγουδούσε από την πρώτη εποχή του, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων ας πούμε ο Nick Cave που έχει διασκευάσει το In the Ghetto. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το καλοκαίρι μην παραβιάζετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έλα Νότι, πάμε να φύγουμε. Γιατί μας βλέπω να κάνουμε εκπομπές και τον Αύγουστο. Ναι, αλλά θα οδηγήσω εγώ, γιατί εσύ οδηγάς σαν χελώνα. Τρέχεις Νότι. Κόψε ταχύτητα. Θα μας γράψουν. Έλα ρε, με 100 πάμε. Κόψε, κατέβα στους 99,5. Αυτό το καλοκαίρι μην τρέχεις με 100. Μείνε στους 99,5. Ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί για να έρθει στον κόσμο και να μεγαλώσει. Αγκάλιασε το έργο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, η αγκαλιά. Επικοινώνησε με την αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Στα έλεγαν ότι έτρεχες. Δεν έτρεχα εγώ. Έτσι ο Γκαντέμις. Καλησπέρα. Άδεια, δίπλωμα και τα σχετικά. Μην το γράφετε κύριε Τροχονόμη. Είναι καλό παιδί και καλός δημοσιογράφος. Μπα, μα πήγαινε με 100. Όχι με 100. Κολλημένος είμαι. 99,5. Αυτό το καλοκαίρι μην τρέχεις με 100. Μείνε στους 99,5. Λοιπόν, ξέρετε καλά ότι αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα της βρίσκεται τώρα πια στο 41ο καλοκαίρι της εδώ στο Βήμα FM. Άρχισε κάπου αλλού και συνεχίζεται εδώ. Πάντοτε ήταν απρόβλεπτη, το έχουμε πει χιλιάδες φορές και ακούτε τα πιο απίθανα πράγματα μεταξύ τους. Το ημερολόγιο είναι κάτι που, το μουσικό ημερολόγιο βέβαια, αλλά όχι μόνο, που μας βοηθάει να ψάξουμε και να βρούμε πράγματα που πρέπει να τα τονίζουμε. Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα, δημοσιεύεται, κυκλοφόρησε μάλλον, το πρώτο τελευταίο μυθιστόρημα του George Orwell. Θα μου πείτε τώρα ξαφνικά τι σχέση έχει η φάρμα των ζώων σε μια μουσική εκπομπή. Έχει και παραέχει. Το έργο αυτό του George Orwell προηγείται 4 χρόνια, του 1984, που κυκλοφόρησε το 1945. Η φάρμα των ζώων αναφέρεται με αλληγορικό τρόπο σε μια δυστοπική ιστορία κατά την οποία τα ζώα μιας φάρμας, μη ανεχόμενα την σκληρή αντιμετώπιση του ανθρώπου αφέντη, επαναστατούν. Τι έγινε λοιπόν με την φάρμα των ζώων και τη μουσική? Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα, η Pink Floyd, αργότερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Animals, πολύ αργότερα. Το Animals είναι το 10ο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Pink Floyd. Κυκλοφόρησε το 1977 και οι αλληγορικοί στίχοι του παρουσιάζουν ένα περιεχόμενο στο οποίο κριτικάρει την κοινωνικοπολιτική κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία κατά την εποχή που ηχογραφήθηκε. Είμαστε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Η στιχουργική του άλμπουμ Animals βασίστηκε μέχρι ένα σημείο βέβαια σε αυτό το βιβλίο. Να λοιπόν η αφορμή της μετάδοσης ενός κομματιού των μεγάλων Pink Floyd σήμερα στην εκπομπή, μέχρι ένα σημείο βέβαια, στο βιβλίο που σας ανέφερα πριν, «Η φάρμα των ζώων» του George Orwell, με το άλμπουμ να κατακρίνει τον καπιταλισμό και αυτή η μουσική, η κατεύθυνση του δίσκου των Pink Floyd στο progressive rock συνεχίζεται. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ των Pink Floyd Animals το κομμάτι που λέγεται Pigs. We'll be right back. Λοιπόν, να πούμε, να σας θυμίσω ότι το άλμπουμ των Pink Floyd, το Animals, που βασίστηκε στοιχουργικά στην Φάρμα των Ζώων, όπως είπαμε, είναι ένα άλμπουμ που βγήκε το 77, τότε που δυνάμωνε το κύμα του punk στη Βρετανία. Ήταν και μία απάντηση των Pink Floyd ότι το progressive rock είναι εδώ. Και βέβαια μετά ακολούθησε μέσα στην καρδιά αυτού του κινήματος, του punk, το The Wall, στο τέλος της δεκαετίας του 90. Το τραγούδι που έπαιξα, το ενδεκάλεπτο, Pigs, γράφτηκε για την Βρετανίδα Mary Whitehouse, η οποία αγωνίστηκε ενάντια στην προβολή σεξουαλικών σκηνών στη τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Waters, άνθρωποι σαν την Whitehouse, οι οποίοι πίστευαν ότι είναι προστάτες της ηθικής, αντιπροσωπεύονται στο μυθιστόρημα του Orwell με τα γουρούνια. Γι' αυτό λοιπόν έγραψε το κομμάτι που ακούσαμε. Η Κατερίνα Δράκου είναι εδώ. Ακούμε τις ειδήσεις και επανερχόμαστε για Elvis. Συνεχίζουμε με την ταινία Fun in Acapulco για να ακούσουμε το Bossa Nova Baby. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working for there ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-a-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. It's hot in here and it's oh so cool outside. Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Πάμε τώρα σε μια άλλη επιτυχία του Elvis Presley από το 1963. Το τραγούδι λέγεται You're the Devil in Disguise. Αξίζει να σας πω ένα στιγμιότυπο που αφορά το τραγούδι αυτό μεταξύ πολλών ιστοριών που μπορεί κανείς να μιλάει για όλα αυτά τα θρελικά τραγούδια. Το 1963 και στη δεκαετία του 60 βέβαια υπήρχε μια εκπομπή στην τηλεόραση του BBC όπου μία επιτροπή, ήταν από το Μαδιέ εκπομπή, μία επιτροπή προέβλεπε ποια τραγούδια από τις κυκλοφορίες της εβδομάδας, τα τραγούδια τότε ήταν συγκεκριμένα που δεν έβγαιναν τα χιλιάδες τραγούδια που κυκλοφορούν τώρα και κανείς δεν ξέρει τι βγαίνει κάθε μέρα, όχι κάθε εβδομάδα. Έβλεπε λοιπόν, ακουγόντουσαν τα τραγούδια και μία επιτροπή έλεγε αν θα γίνουν επιτυχία ή όχι. Στην επιτροπή εκείνης εβδομάδας του 63 που κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, το Devil in Disguise που θα ακούσουμε τώρα, ήταν guest ο John Lennon και είχε πει ότι το τραγούδι αυτό είναι μια αποτυχία, παρόλο που ήταν οπαδός του Elvis, είναι ένα τραγούδι που μου θυμίζει τον Bing Crosby και μάλλον δεν θα γίνει επιτυχία. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα στην Αγγλία. You look like an angel, walk like an angel, walk like an angel. talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Υποθέτω ότι ο Τζον Λένον καταλάβαινε βέβαια την διαφοροποίηση του στυλ του Έλβις το 63 από αυτό που τον αγάπησε και ο Μακάρτνεϊ, τον Έλβις του rock and roll, και που πάνω σε αυτό βασίστηκαν και οι Beatles. Έβλεπε λοιπόν ότι ο Έλβις άφηνε σιγά σιγά το στυλ που επέβαλε την μουσική, την επαναστατική του rock and roll, και πήγαινε σε μια άλλη μουσική, και μάλιστα και με τις ταινίες και με διάφορα τραγούδια από τις ταινίες. Έτσι λοιπόν, σαν επαναστάτης και μικρός στην ηλικία τότε, είπε ότι το τραγούδι αυτό δεν θα γίνει επιτυχία. Να πάμε σε ένα τραγούδι που θα άρεσε στον Λένον. Είναι του 61 και είναι από αυτά που βασίστηκε στο rock and roll και το blues. Το τραγούδι λέγεται Little Sister, από μία διάδα γραμμένη από τους μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής του rock, Doc Pomus και Mort Suman. Little Sister, που το είπε αργότερα και ο Robert Plant και η Pearl Jam και ο Ray Cooder. Say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you. Little sister, don't you. Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try with you. Little sister, don't you. Little sister, don't you. Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Turned up nose. sister told. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you're wrong. Little sister, don't you do what your big sister does. Little sister, don't you do what your big sister does. Τότε τα τραγούδια κυκλοφορούσαν στις 45 στροφές βινιλίου. Από την άλλη πλευρά αυτού του δίσκου, αν τον γυρίσουμε σε pick-up, εμείς βέβαια δεν έχουμε φέρει τον δίσκο βινιλίου και εμείς έχουμε μπει στο trip τον CD. Αν τον γυρίσουμε λοιπόν από την άλλη πλευρά, θα βρούμε μια άλλη μεγάλη επιτυχία του Elvis, που αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι του 1961 είχε πάει και νούμερο 1 στην Αγγλία. Marie's the name, his latest flame. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Yesterday, this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πώς λέγεται αυτό το πουλί που μαζεύει τα ό,τι περιττό? Ό,τι περίεργο το... Έχει τέτοιο πουλί? Ναι. Ξέρω ένα τέτοιο, αλλά δεν είναι πεντούμενο. Σταμάτα. Που μαζεύει ό,τι κινείται. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. 1962. Elvis και Good Luck Charm. Charm, I hang it on my arm. I do have, I do have. Η περίφημη διάδα Jerry Lieber και Mike Stoller έχει γράψει μερικά από τα πιο καθοριστικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στον Elvis με την μεγάλη πρώτη του περίοδο και μερικά τραγούδια από αυτήν, όπως τη διασκευή του στο τραγούδι του 52, Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Τραγούδια μοναδικά αυτά της δεκαετίας του 50 που έβγαλε ο Elvis, που έγραψαν τέτοια ιστορία που δεν επαναλαμβάνεται παρά μόνο από ελάχιστα τραγούδια αργότερα. Το Don't Be Cruel είναι ένα από αυτά του 56. Τραγούδι του Elvis που είπε ο Lennon, γιατί είναι η εποχή που αγαπούσε ο Λένον και ο Μακάντρι, το έχει γραφίσει και ο Ρίγκο Στάρ το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ήταν τα τραγούδια του Elvis, αυτά τα πρώτα που οδήγησαν και τους Beatles να γίνουν συγκρότημα. Who heart is true? Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. 1957, το τραγούδι από την ταινία Jailhouse Rock, το ομώνυμο, που είναι μια ιστορική στιγμή και για την εμφάνιση του Elvis στον κινηματογράφο, ο τρόπος που τραγούδισε το κομμάτι. ...1958... από την ταινία της χρονιάς εκείνης, King Creole, Hard-Headed Woman. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. A hard-headed woman, man, a thorn in the side of man. Adam told Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Cotton picking fingers out my collar. Oh, yeah. Oh, yeah. Help me set the world begin. Oh, oh. A hard-headed woman and a thorn in the side of man. Oh, oh. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Help me set the world begin. I I hit it like a rock. If she ever went away, I'd cry around the clock. I will get. Oh yeah, ever since the world began. Ότις Blackwell έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Ήταν ένας μαύρος συνθέτης, τραγουδιστής και πιανίστας που ευτυχώς κάποιοι όπως ας πούμε ο Elvis ή ακόμα και ο Jerry Lee Lewis. Ο Jerry Lewis του είπε το Great Balls of Fire και το Breathless. Και ο Elvis το Don't Be Cruel που ακούσαμε, το Return to Sender και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ναι, θα παίξουμε νομίζω το All Shook Up. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Και θα ολοκληρώσουμε με το A Big Hang of Love, μια επίσης από τις νούμερο 1 επιτυχίες του Elvis. Αύριο μαζί με τραγούδια από το 50, 60, 70, δηλαδή την εποχή της μουσικής του Elvis. 55, 77 κυρίως. Και όπως είπαμε ένθετα δεκάλεπτα με τα καινούργια κομμάτια. Now you can spare a kiss or two and still have many left on.